jeg bliver ældre, taber mit hår om en hel del år. Elsker du mig så og tager dig godt af mig, eller er du løbet din vej? Hvis jeg er ude til klokken tre, bliver du så lidt spids. Gør jeg dig glad, når giver du mig mad, når jeg er 65? Når jeg får mave og bliver grå om en hel del år, elsker du mig så og tager dig godt af mig, eller er du løbet din vej? Tager din opvask og rydder op, bliver du så tilfreds? Gør jeg dig glad, når giver du mig mad, når jeg er 65? Send mig et postkort, skriv mig et brev, sig din mening nu. Sig mig uden omsvøb, hvad du synes om mig. Din er blødigst, venter på dig. Giv mig dit svar i klareste form, uden som frem for vis. Gør jeg dig glad, når giver du mig mad, når jeg er 65.